मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब में। न पूछो मेरा दिल कहाँ खो गया, तुझे देखते ही तेरा हो गया। आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू है, यादों के महके गुलाबों में तू है। वो सहमी नजर, वो कम सिन उमर, चाहत भी है मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब में। भी है